nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze dziś zarzuty mają usłyszeć jeden z dyrektorów w spółce GetBack oraz prezes spółki Polski Dom Maklerski. Zatrzymało ich CBA. Temat relokacji uchodźców w Unii schodzi na dalszy plan. Tak wynika z dokumentu szefa Rady Europejskiej na unijny szczyt. Zwycięzcy konkursu Piosenka na 100 odbiorą wieczorem nagrody. Jeden z dyrektorów w spółce windykacyjnej GetBack oraz prezes spółki Polski Dom Maklerski mają być przewiezieni do prokuratury i tam usłyszą zarzuty. Obu rano zatrzymali agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Śledztwo w sprawie GetBack dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach w obrocie gospodarczym, wyprowadzania pieniędzy ze spółki i ukrywania dowodów. Sprawa obejmuje też podawanie do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach firmy. GetBack zajmował się zarządzaniem wierzytelnościami. Pod koniec września ubiegłego roku spółka wykazała około 180 milionów złotych zysku, a po 3 miesiącach 1 300 000 000 złotych straty. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski mówił w Polskim Radiu 24, że nie widzi podstaw do powołania komisji śledczej w sprawie afery GetBack. W jego ocenie w sprawie instytucje państwa zadziałały prawidłowo. Zadziałał KNF, zadziałał PFR, złożono do prokuratury w tej sprawie zawiadomienia i zaraz po tym były aresztowania. Półtora tygodnia temu CBA zatrzymało byłego szefa spółki GetBack, Konrada K. Dyskusja o przymusowym przyjmowaniu uchodźców odłożona. Unia Europejska ma skoncentrować się na ochronie zewnętrznych granic. A tak wynika z dokumentu przygotowanego przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na rozpoczynający się w czwartek unijny szczyt. Propozycja obowiązkowego podziału uchodźców między unijne kraje znalazła się w reformie prawa azylowego, który komisja zaproponowała w 2016 roku. Od tego czasu 5 kolejnych krajów kierujących pracami Unii próbowało doprowadzić do kompromisu. Bez rezultatów. W dokumencie przygotowanym przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska czytamy, że reforma wymaga dodatkowej pracy, by możliwe było znalezienie równowagi między solidarnością a odpowiedzialnością. I że teraz sprawą zajmie się Austria, która od 1 lipca obejmuje półroczne przewodnictwo w Unii. A władze w Wiedniu, o czym donosiło już wcześniej Polskie Radio, porozumiały się z szefem Rady Europejskiej, że propozycję przymusowego przyjmowania uchodźców ostatecznie pogrzebią. Przeciwko pomysłom komisji od samego początku były także kraje Grupy Wyszehradzkiej. Komisja próbowała jeszcze wiele razy ratować swój pomysł, forsowała go na przykład na niedzielnym miniszczycie, jednak na nim przeważyła opinia, że Unia teraz powinna się koncentrować na ochronie zewnętrznych granic. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Prezydent Francji z oficjalną wizytą w Watykanie. Będzie to pierwsze spotkanie Emmanuela Macrona z papieżem Franciszkiem. Katolicki dziennik La Croix podkreśla, że poza innymi konkretnymi kwestiami, jakie prezydent Piątej Republiki poruszy w Stolicy Apostolskiej, głównym przesłaniem wizyty jest to, że Emmanuel Macron chce ocieplić stosunki francusko-watykańskie, które uległy wielkiemu ochłodzeniu w czasie prezydentury socjalisty François Hollande'a. Ojciec Święty i prezydent Piątej Republiki mają rozmawiać o sprawach międzynarodowych, o sytuacji w Afryce Środkowej, o Korei Północnej, o sposobach zagwarantowania bezpieczeństwa chrześcijanom na Bliskim Wschodzie, a także o problemach związanych z ochroną środowiska, energią odnawialną czy negatywnym wpływem środków ochrony roślin. Jednak na pierwszy plan wybija się sprawa imigrantów. Nad Sekwaną podkreśla się, że Emmanuel Macron został jednym z ostatnich orędowników rozwiązania sprawy ich napływu w sposób ogólnoeuropejski. Teraz ma szukać sojusznika papieżu Franciszku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Każdy dostanie po 30 tysięcy złotych. Laureaci konkursu Polskiego Radia i ZAX-u Piosenka na 100 odbiorą dziś nagrody. W konkursie startowało ponad 1000 utworów. Za najlepszy tekst nagrody odbierze autor słów piosenki Janusze, Tadeusz Olchowski. Zasiadający w jury kompozytor Marek Kościkiewicz. Wydawało nam się, że te słowa do tej piosenki są rzeczywiście bardzo aktualne, jednocześnie potraktowane trochę z opisem pewnej sytuacji, z przymrużeniem oka. Być może niektórzy widzą ją właśnie w takich kategoriach piosenki kabaretowej, piosenki satyrycznej, ale wydaje mi się, że niekoniecznie, że jest to fajny utwór z ciekawymi metaforami, z ciekawą historią, bardzo aktualną, a jednocześnie jest z nimi dużo poczucia humoru i poetyckich sformułowań. W kategorii najlepsza kompozycja nagrodę otrzyma Iwona Kmiecik za muzykę do piosenki Ziemia Księżyc. Małgorzata Markiewicz zostanie nagrodzona za najlepsze wykonanie. Uznanie jurorów zdobyła jej interpretacja utworu Niebywałe. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAX. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Na piłkarskim mundialu wszystko jasne w grupach A i B. Tę pierwszą wygrał Urugwaj po zwycięstwie 3-0 z Rosją, tę drugą Hiszpanię po dobrym meczu z Marokiem, ale i wymęczonym remisie 2-2. Portugalia też tylko zremisowała po jeden z Iranem i była naprawdę blisko, żeby pożegnać się z turniejem, mówi były reprezentant Polski Paweł Golański. Ten mecz Iran-Portugalia bardzo ciekawy, szczególnie ostatnie, można powiedzieć, 10 minut wstrząsnęło Portugalią, bo rzut karny przez Irańczyków wykorzystany i później 100% sytuacja w 95 minucie, a więc no tutaj Portugalia wróciła z dalekiej podróży, ale ogromne brawa dla zespołu Iranu, bo no trzeba docenić ich charakter. Tak naprawdę harowali od pierwszej do 98 minuty, zostawili kupę zdrowia na boisku i mało brakowało, aby była ogromna sensacja. Dodajmy jeszcze, że z boiska powinien zostać wyrzucony Cristiano Ronaldo, ale sędzia meczu Portugalia-Iran cierpi najwyraźniej na zaćmę. Pierwsze pary 1/8 finału to Hiszpania-Rosja i Urugwaj-Portugalia. Dziś o 16:00 mecze Francja-Dania i Australia-Peru, o 20:00 Chorwacja-Islandia oraz Argentyna-Nigeria. Teraz dobre wiadomości z rozgrzewkowego turnieju przed Wimbledonem. Agnieszka Radwańska do 3-1 wygrała w pierwszej rundzie w Eastbourne z Timeą Babosz. To pierwszy mecz naszej najlepszej tenisistki po wielotygodniowej przerwie na leczenie urazu pleców. W turnieju panów pierwszą wygraną po niemal rocznej przerwie zanotował Andy Murray. W 2 setach pokonał Stana Wawrinkę. Pogoda za oknem brytyjska i bardziej na grzyby niż biatlon, ale właśnie teraz o tym sporcie, bo karierę postanowiła zakończyć Daria Domraczewa, karierę usłaną różami. 4 razy była mistrzynią olimpijską, 2 razy mistrzynią świata. Na imprezach mistrzowskich uzbierała cały worek medali. Prywatnie jest żoną jeszcze bardziej utytułowanego Ole Einara Bjørndalena. Na koniec zajrzymy za ocean. Od 2 lat Liga NBA rozdaje specjalne nagrody dla najlepszych koszykarzy minionego sezonu w iście hollywoodzkim stylu. Taka impreza odbyła się dopiero 2 raz w historii Ligi NBA. Nagrodę MVP otrzymał koszykarz Houston Rockets James Harden. Najlepszym trenerem roku został Dwayne Casey, który doprowadził do półfinału wschodu Toronto Raptors. Wcześniej gracze tego zespołu wygrali konferencję w sezonie zasadniczym. Chciałbym podziękować przede wszystkim mojej pięknej żonie, która jest głównym trenerem naszej rodziny. Szczególne słowa kieruję w stronę graczy Toronto oraz moich asystentów i dziękuję za ostatnie lata współpracy. Mówił wzruszony Casey. Wyróżnień jest wiele od najlepszego gracza na poszczególnej pozycji, po najbardziej wszechstronnego pierwszoroczniaka. Został nim w tym przypadku Ben Simmons z Filadelfii. NBA przyznaje również nagrodę dla osób, które poprzez koszykówkę włączają się w akcje charytatywne. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Pochmurne i deszczowo, tylko chwilami będzie się rozpogadzać. Lokalnie burza nawet z gradem. Padać nie będzie, tylko na wybrzeżu. W Katowicach, Warszawie i Olsztynie 18 stopni, w Lublinie, Krakowie i Trójmieście 19, we Wrocławiu 20, w Poznaniu 21, w Szczecinie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mediamarkt, wiemy w co gramy. Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup ekspres Saeco Celsius z Latte Duo i dotykowym ekranem za 5599 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Natalia Grzeszczyk i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Zamierzamy spędzić z Państwem najbliższe 2 godziny i 50 minut. Do południa. I oczywiście mamy cały zestaw płyt na do południa. Zaczynamy od płyty pierwszej, bo nie może być inaczej. Płyta jest zatytułowana Memphis, Yes, I'm Ready i to jest nowiutka płyta Didi Bridgewater. Tytuł utworu Baby. Didi Bridgewater, gość specjalny tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival i w tej sprawie spodziewałem się gościa i gość jest Piotr Łyszkiewicz, dyrektor tego festiwalu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Piotrze, dzień dobry Państwu. Kłaniam szczegółowo się. Już, kiedy Cię nie było, tydzień temu omówiliśmy z Urszulą Dudziak, dyrektorką artystyczną festiwalu, poszczególne postaci, które pojawią się w Gdyni w tym roku. A która to jest edycja tego festiwalu? Przedjubileuszowa, bowiem 14, za rok 15. W związku z tym chciałbym, żebyś sobie w pamięci, a nam wszystkim przypomniał, co się podczas tych 14 edycji wydarzyło. Wydarzyło się mnóstwo genialnych koncertów. Przed chwilą grana Didi Bridgewater. Zdarzyło się, że wystąpiła też już raz, 9 lat temu. I zdarzały się takie właśnie wyjątkowe sytuacje, jak również i w jej przypadku, kiedy zagrała premierowo utwory z wtedy wydawanej płyty, na której śpiewała utwory Niny Simone. Także zdarzało się wielokrotnie po raz pierwszy pokazywać artystki w Polsce. Zdarzały się tak fenomenalne koncerty, jak chociażby Randy Crawford, którą zresztą potem na trójkowym jubileuszu gościliśmy ponownie w sali kongresowej. Przede wszystkim zdarza nam się, i to jest najcudowniejsze, wspaniała publiczność. I zdarza się od początku do teraz. Co roku niezmiennie prezentujemy polskie artystki, bo uznajemy, że też jest taka nasza misja. Chcemy pokazywać... W tym roku to będzie Dorota Miśkiewicz, dobrze myślę? W tym roku prezentujemy tak Dorotę Miśkiewicz, ale mówiąc też o polskich artystkach, mam na myśli nowe, młode, obiecujące, dopiero, można powiedzieć, wyznaczające swoją ścieżkę kariery, wspaniałe artystki, to zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Od zeszłego roku uruchomiliśmy konkurs o Grand Prix Ladies Jazz Festival. Konkurs ten oznacza również, że jest jury. Przewodniczącą jury jest Urszula Dudziak. W zeszłym roku wspaniały wybór artystek. W tym roku również wiem, że ogromna ilość zgłoszeń. W zeszłym roku wygrała Judyta Pisarczyk, która zresztą tutaj w Trójce następnie występowała i zagrała. Ba, nawet jest płytę. I wydała oczywiście płytę. Także jesteśmy konsekwentni. W tym roku wspomniałaś o Dorocie Miśkiewicz, ale przed Didi Bridgewater w pierwszej części koncertu wystąpi właśnie zwycięzczyni Grand Prix Judyta Pisarczyk, czyli 20 lipca o godzinie 19 zaczynamy od Judyty Pisarczyk, po przerwie Didi Bridgewater. No a następnie kolejne dni w Teatrze Muzycznym, aż do zakończenia 27 koncertem Melody Gardot. No i wspomniane wcześniej koncerty. I to będzie ten duży koncert. To będzie koncert w hali Gdynia Arena 27 o godzinie 20. Cieszymy się niezmiernie na niego, ale poprzedzi to właśnie, tak jak wspominałem już, 20 Didi Bridgewater, 21 wspaniały, niezwykły, inny niż dotychczasowy koncert Doroty Miśkiewicz, bowiem zaprosiła artystę z Wysp Zielonego Przylądka, z Cabo Verde, Miroque Paris, który wraz z nią wykona utwory z tamtego właśnie, z tamtej części świata. Pamiętamy, że Dorota kiedyś miała niezwykłą okoliczność i możliwość śpiewania duetu z Cezarią Eworą, tak więc ta część świata jest jej bardzo bliska i na Ladies Jazz Festiwalu drugiego dnia zaprezentuje nam taki właśnie specjalny projekt, ukłon jej, projekcję jej fascynacji tamtym właśnie, tamtą muzyką, wspaniałą muzyką z Wysp Zielonego Przylądka. I cóż, tak jak co roku, przenosimy się również do Wejherowa, gdzie w Filharmonii Kaszubskiej będziemy gościli Jane Monheit z jedynym w Polsce w tym roku koncertem. Ale zanim to się wszystko zdarzy, tak jak wspomniałem, jeszcze będą koncerty Grand Prix Ladies Jazz Festival w Gdyni w Infoboxie, otwarte, ogólnodostępne, codziennie o godzinie 17 od dnia 23 do 26 lipca. Cztery finalistki zaprezentują się polskiej publiczności. Myślę, że będzie znowu trudny wybór, ale ufamy, że tak wspaniale się zakończy jak w przypadku Judyty Pisarczyk. Ale nie wymieniłem artystki jeszcze właśnie, która będzie występowała w Teatrze Muzycznym, bo zaczynamy 20, tak jak wspomniałeś i zagrałeś Didi Bridgewater, potem 21 Dorota Miśkiewicz, 22 lipca mamy Ajo, artystkę absolutnie niezwykłą, na której przyjazd też się bardzo, bardzo cieszymy, która też u Państwa tutaj w Trójce występowała, pamiętam, onegdaj. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że jest to nam Bardzo bliska kobieta zaśpiewała tu cudowny koncert, bardzo emocjonalny, bo ona jest emocjonalna. Jest. Ona jest bardzo emocjonalna i jeszcze chciałbym powiedzieć o istotnej, jak mi się wydaje, rzeczy, mianowicie to są koncerty, mimo że festiwal ma, nie chcę powiedzieć, że to odstrasza publiczność, ale bardzo często mówi się o tym, że blues jest muzyką niszową, jazz jest muzyką niszową, a to nie jest prawda, bo te koncerty mają swoją temperaturę. Wiem, bo byłem na kilku. Mają, tak jak wspomniałeś, znakomitą publiczność. Jednym słowem, w tych planach wakacyjnych osoby, które lubią słuchać muzyki na żywo, powinny się pojawić w Gdyni. Tak jak wspomniałeś właśnie, nazwa jazz, nie traktujemy, boimy się, nie lubimy szufladkowania, zamykania się i zresztą niezmiernie istotne dla rozwoju jazz również jest i to, że zawsze czerpie, zawsze jest otwarty. Gdyby był zamknięty, to cały czas słuchalibyśmy ragtime'ów i Dixielandu. No tak. Nie byłoby swingu, bebopu, ani cool jazzu, free jazzu i tak dalej. No i w bardziej współczesnych nam sytuacji typu acid jazz, new jazz, new swing, cała masa różnych wydarzeń. No i wreszcie piękne po prostu piosenki, dzięki którym jazzmeni mogą improwizować te wspaniałe tematy, od których zaczynają i na których kończą swoje genialne improwizacje. Zawsze się zastanawiam, bo analizując listę dam, które śpiewały na Ladies Jazz Festival, zawsze się zastanawiam krok dalej, co będzie w przyszłym roku, kogo jeszcze można zaprosić i czy to, a chyba tak jest, biuro organizacyjne z tobą na czele już teraz planuje, co będzie się działo na tym 15. jubileuszowym Ladies Jazz Festival. To prawda, myślimy nieustannie o tym, kogo moglibyśmy, kogo chcielibyśmy mieć, no i w dużej mierze zależy to również od aktywności koncertowej artystek. Mamy pewne plany, ale tradycyjnie już boimy się nawet o nich mówić, bo raz tak się zdarzyło, że powiedzieliśmy i potem coś nam nie wyszło. W związku z tym, jeżeli Piotrze pozwolisz i Państwo pozwolicie, to będziemy mówili o tym, kto będzie za rok. Prawie, że następnego dnia po zakończeniu tegorocznej edycji. Oczywiście. Może tak zabrzmiało, ale ja nie chciałem naciskać, żebyś powiedział, co się będzie działo na 15. jubileuszowym. Ale chcę, żebyśmy zaznaczyli jeszcze jedną osobę. Urszula Dudziak jest artystką wielką i tak jak jest wielką artystką, tak jest wielce skromna. W związku z tym ja chcę o tym wyraźnie powiedzieć, że osoba Urszuli Dudziak jest takim światłem tego festiwalu. Kiedy ona pojawia się na scenie, atmosfera robi się tak wspaniale piękna do śpiewania, że potem wszyscy artyści, którzy wychodzą na scenę, no nie powiem, że mają ułatwione zadanie, ale na pewno wychodzą na scenę, jakby to była ich scena od bardzo wielu lat. Powiedziałeś o czymś bardzo pięknym i bardzo ważnym dla festiwalu, właśnie o Urszuli Dudziak, która pracuje z nami, która jest częścią festiwalu, która jest dyrektor artystyczną, ale która jest przede wszystkim wspaniałą artystką i wielokrotnie już podczas tych scenicznych prezentacji wielkich światowych gwiazd mieliśmy okazję, my wszyscy, również jako widzowie, doświadczać czegoś niezwykłego, bo i te wyjścia i pojawianie się Urszuli na scenie, prezentacje artystek, ale pomijając to, niezwykłe spotkanie, ponieważ czasami o tym zapominamy, jak wielką gwiazdą światowego jazzu jest Urszula Dudziak i przypominają nam to wielkie gwiazdy, które przyjeżdżają. Tak się zdarzyło przy okazji koncertu Diane Reeves, która powiedziała, że niejako powodem, dla którego zaczęła śpiewać jazz, była Urszula Dudziak. Zaprosiła ją spontanicznie z widowni na scenę. Doszło do genialnego spotkania i totalnie spontanicznej improwizacji. Wszyscy sądzili, że to jest jakaś ustawka, że to jest to wcześniej przygotowane. Tak nie było. Było tak ponownie, kiedy pojawił się zespół, kolejny wielki, wielki zespół wokalny New York Voices, który gdzieś tam na zapleczu sceny, widząc Urszulę, przypominali sobie dawne dzieje, kiedy oni jako początkujący muzycy zostali przez nią niejako wsparci i zaproszeni do tego, żeby otworzyła bramy Nowego Jorku dla amerykańskich muzyków. Tak więc Urszulo, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie, bardzo dziękujemy, że jesteś z nami i zapraszamy Państwa do tego, żebyście mogli być częścią tych wspaniałych wydarzeń, które będą się działy w tym roku podczas Ladies Jazz Festival od 20 do 27 lipca. Tak, dlatego, że w Gdyni następuje ta cudowna harmonia między tym, co dzieje się na scenie, a tym, co dzieje się na widowni. Widownia emanuje swoją energią w stronę sceny, a potem dzieje się odwrotnie, to jest zresztą naturalne. Ladies Jazz Festival zaczyna się 20? 20 o godzinie 19:00 Judyta Pisarczyk, Didi Bridgewater Teatr Muzyczny w Gdyni. Jeszcze raz przypominając, może co się zdarzy. 21 Dorota Miśkiewicz featuring Miro Capari, czyli specjalny projekt poświęcony muzyce kaboverdyjskiej. To o godzinie 20. 22 koncert Ajo, również w Teatrze Muzycznym. 23 Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. Jedyny w Polsce koncert w tym roku Jane Monheit. Następnie przez 4 dni, czyli już 23, 4, 5, 26 lipca, ostatni dzień prezentacji finalistek konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival. I wreszcie koncert finałowy, przed którym ogłosimy zwycięzczynię, zaprezentujemy, która to artystka zostanie wybrana, otrzyma nagrodę Grand Prix Ladies Jazz Festival, a po tej prezentacji, po tym ogłoszeniu wyników, koncert Melody Gardot w hali Gdynia Arena 27 lipca, godzina 20. Będą wielkie emocje. Trójka jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia w Gdyni, Ladies Jazz Festival. Ja przyniosłem na dziś nową płytę Didi Bridgewater i nową płytę Melody Gardot, a ty przywiozłeś z Gdyni nową płytę Ajo. Przywiozłem też nową płytę Ajo, natomiast jeżeli można, zostawię ją, Piotrze, dla ciebie, żebyś dokonał prezentacji utworu za chwilę, a jeżeli mamy teraz czas i możliwość, z wielką radością przypomniałbym ten sztandarowy, taki wielki, wielki przebój Ajo, czyli Down on My Knees. Proszę bardzo. Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival, był Państwa gościem. Dziękuję, Piotrze, i do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Teraz dziękuję. Do południa Ajo. Jak się tego słucha, to już wiadomo, że koncert Ajo w Gdyni będzie piękny. Ajo w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Jeszcze sobie sięgniemy do twórczości Ajo, ale to tak mniej więcej gdzieś za 2 godziny z okładem. Ladies Jazz Festival. Jeszcze będziemy Państwa o tym festiwalu informować, a za 2 minuty u nas informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Hej, Saturn, co wygracie? Wypustę lodówki dla klientów, macie! Hej, Saturn, strzelamy wam gola! W naszych lodówkach jest Coca-Cola! Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki Side by Side LG z funkcją Door in Door za jedyne 4999 zł. Dodajemy aż 250 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Precz z nudą. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory kiściowe aż 40% taniej. 2,39 za kilogram. I brzoskwinie 33% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9.30 w studiu Wiktor Legowicz i państwa gość. Jestem, jestem. Dzień dobry. Witamy. Wiktorze. To możemy zaczynać? Możemy. Informator ekonomiczny. A obok mnie Adam Grzeszak z tygodnika Polityka. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, oczywiście paliwa, ceny paliw na mojej trasie z Piaseczna minimalnie poniżej 5 zł za litr benzyny. A zapowiedzi są takie, że ceny pójdą w górę mimo zwiększonego wydobycia ropy. I teraz panie Adamie, dlaczego? Jak się zachowają ceny, to jest zagadka. Gdyby tak wszyscy to wiedzieli, to byłoby zupełnie inaczej. Natomiast ja myślę, że dzisiaj jak mówimy to do słuchaczy, którzy są w różnych miejscach, niektórzy w rejonach wakacyjnych, to oni na tę pana cenę mogą popatrzeć z niedowierzaniem. Słyszę, nie były poniżej 5 zł. Tak, dlatego, że w takich rejonach turystycznych opowiadał mi znajomy kierowca, że wracał z nadmorza, no to tam tankował płacąc 5 zł 30 parę, prawie 40 groszy, a kiedy przyjechał do Warszawy, zorientował się, że jest poniżej 5 zł, więc no tak. Różnice są olbrzymie. To jest kwestia oczywiście no, jakby tej walki rynkowej poszczególnych dystrybutorów i tych różnych marsz. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ropy i tego wpływu na ceny paliw, no to OPEC zdecydował, że OPEC zdecydował, będzie większe wydobycie. Tak, no oczywiście jest decyzja OPEC. Ona nie jest, tak powiem, zaakceptowana przez wszystkich uczestników rynku. Jest pytanie o to, czy to będzie rzeczywiście, bo ta decyzja o tym milionie baryłek dziennie zwiększonego wydobycia, to jest decyzja, która bierze pod uwagę możliwość spadku w Wenezueli, sprawy Iranu ciągle nierozwiązaną, w związku z czym ciągle nie bardzo wiadomo, czy to realnie zwiększy ilość ropy na rynku, a czy na to nie wpłynie. No i poza tym pamiętajmy o tym, że rynek ropy jest dosyć mocno stymulowany przez rynek takich kontraktów terminowych, gdzie się gra na zwyżkę, na zniżkę i w tym momencie to też destabilizuje. To ma też wpływ, prawda? Do czego to dojdzie? Bezrobocie cały czas spada. Stopa bezrobocia w maju to 6,1%. I nawet, panie Adamie, na terenach wschodnich sytuacja bardzo się poprawiła. Niech pan nie pyta, do czego to dojdzie, tylko niech mówmy o tym, do czego to doszło. I oczywiście kwestia... Dojdzie do tego, że nie będzie bezrobocia. To znaczy, statystycznie to ono będzie. I to jest też problem, na który badacze i statystycy zwracają uwagę, bo tak realnie to bezrobocie właściwie nie istnieje. Ono ma charakter, no, ono doszło do tego poziomu tak zwanego bezrobocia strukturalnego, czyli ludzi, którzy nie tyle nie mogą znaleźć pracy, co po prostu... Chcą. Nie tyle nie chcą, co mają praktycznie, nie mają kwalifikacji, nie mają woli. I niestety, i tutaj musimy sobie to też powiedzieć, jest również no, negatywny wpływ programu 500+, jednak jest, bo problem również dotyczy nie tego samego bezrobocia, ale również tej bierności zawodowej. To znaczy, że wiele osób po prostu jakby wychodzi z rynku pracy i nie szuka tej pracy, bo po prostu uznaje, że tak jest lepiej, wygodniej. Teraz nasz poradnik, czy warto inwestować w złoto? Specjaliści uważają, że w tej chwili jest to dobry moment. To jest taka stabilna inwestycja. Wie pan, to ja to mam zawsze problem z takimi, bo to najczęściej takich rat udzielają firmy, które handlują złotem. Zależy tak na sprzedaży. I oczywiście i dla nich zawsze jest dobra okazja i zawsze jest sytuacja taka, że jak nawet jak są ceny wysoko, to one przecież będą jeszcze rosły, a jak są nisko, no to dlaczego nie skorzystać? Oczywiście... Złoto w sensie historycznym no jest takim najstarszym środkiem, który daje gwarancję jakby wartości zachowania tego wszystkiego, co mamy. Natomiast podobnie jak ziemia. No to akurat z ziemią jest gorzej, no bo wie pan, złoto ma bardziej uniwersalny charakter. I tylko problem jest taki, no że ze złotem jest no później problem, czy pan chce w to złoto inwestować w sensie fizycznym, je przechowywać, no to w tym momencie rodzi się problem, że naraża się pan na rozmaite zagrożenia, a z drugiej strony, no jeżeli pan w jakieś inwestycje w złoto, no to też jest coś takiego wirtualnego, więc radziłbym ostrożnie, chociaż oczywiście brać pod uwagę to należy. No tak, o tej branży rzadko się mówi, mianowicie o branży pogrzebowej. Okazuje się, jak czytamy w Rzeczpospolitej, że Polacy oszczędzają na pochówkach i firmy pogrzebowe mają w związku z tym duże problemy finansowe. Ja mam wrażenie, że akurat Polacy specjalnie nie oszczędzają na pochówkach, bo dlatego, że u nas pogrzeby należą, my jesteśmy narodem takim, który no, lubi się, że tak powiem, pokazać przy takich uroczystościach. Natomiast oczywiście firmy pogrzebowe cierpią z powodu obniżenia zasiłku pogrzebowego. To myśmy mieli jeden z najwyższych zasiłków. To była strasznie, o to walczyły firmy pogrzebowe, żeby tego nie ruszać. No i oczywiście jest też kwestia no, całego tego rynku, takich tych usług, które... Ta branża jest rozdrobniona. No bardzo. I taka czasami, można powiedzieć, taka na granicy szarej strefy, więc tam jest różne rzeczy się dziwne dzieją. Każdy, kto miał do czynienia z jakimiś organizacją tego typu uroczystości, no wie, jak to wygląda. No, ale jak się człowiek rozejrzy po cmentarzach polskich i porówna je z zagranicznymi, no to one są, że tak powiem, bardzo, bardzo takie na bogato. No, nie mamy jeszcze tej kultury takiej skandynawskiej czy amerykańskiej, gdzie jest skromnie, a u nas się to bardzo ciągle jeszcze wystawnie organizuje. Niech pan sobie wyobrazi, że w 2015 roku zjedliśmy 145 milionów kilogramów ciastek. To jest biznes. No biznes jest na pewno, nie wiem, i to biznes jest dla producentów, bo to spożycie rośnie, przypuszczam, że nie wiem, nie znam danych z kolejnych lat, ale na pewno były większe. Rośnie, no tak jak wszyscy rośniemy. I to jest problem również związany z młodym pokoleniem. No trudno to komentować jako informację pozytywną, bo oczywiście to nie jest zdrowa żywność, zwłaszcza taka te przemysłowo produkowane ciastka, no to jest jednak masa, że tak powiem, i kalorii, i cukru, i tego wszystkiego, przed czym lekarze i dietetycy ostrzegają. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach.

Po tylu latach płyta nagrana jeszcze raz z takim samym gitarowym płomieniem Jana Borysowicza. Lady Pangi goście, tak jest zatytułowana płyta, w przypadku utworu Tańcz, głupia tańcz, wystąpił Maciej Maleńczuk. A teraz jeszcze dwoje wykonawców, Beth Hart i Joe Bonamassa. Czarna kawa chyba nam się przyda dziś do południa. To był duet Beth Hart i Joe Bonamassa. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. A zatem Katarzyna Cygler. Kiedy dochodzi do morderstwa, w każdym porządnym kryminale śledczy szukają mordercy. Co jednak, kiedy wszyscy wiedzą, kim jest morderca, stoją za nim potężne wpływy światowej polityki, po prostu jest nietykalny. I co, jeśli to nie fikcja? Mówienie i słuchanie o współczesnych takich sytuacjach jest wielce ryzykowne, ale na szczęście my dziś o zamierzchłych czasach, a więc zagadka. Co łączy Jana Matejkę, znanego wszystkim artystę, ze zbrodnią? Czy był tylko malarzem? Otóż nie. To był pierwszy wybitny polski malarz, śledczy. Jak Państwo przyjrzycie się uważnie, co malował, to odkryjecie, że wyciągał naprawdę ciężkie tematy na światło dzienne. Jedną z takich kontrowersyjnych spraw jest kwestia życia i śmierci królowej Bony. Dlaczego Bona Sforza d'Aragona została otruta? Dzieciom mówi się, że przywiozła włoszczyznę do Polski. Wiadomo, kobieta, kuchnia, więc co? Za kalafior? Brokuły? Jednak to nie to stanowiło o jej wyjątkowości. Pochodziła z potężnego mediolańskiego rodu. Jej prababka Bianca Maria Visconti pokonała wojska weneckie. Ciotka Katarzyna Sforza nazywana była najmężniejszą damą Italii. Walczyła z wojskami Cezara Borgi, a Bona, kiedy w wieku 20 kilku lat została królową Polski, Litwy i wielu terytoriów, szybko wykazała się ogromnymi zdolnościami w zarządzaniu finansami i organizacją państwa. Sama dorobiła się olbrzymiej fortuny, wywierała faktyczny wpływ na politykę i był to okres współrządów Zygmunta i Bony. Mało tego, doprowadziła do rzeczy bez precedensu, koronacji swojego małoletniego syna Zygmunta Augusta na króla w momencie, kiedy żył Zygmunt Stary. Dlaczego? Ponieważ na tron Polski mieli zakusy różni panowie, między innymi jej zaciekli przeciwnicy Habsburgowie. Jak sami Państwo widzicie, taka kobieta naprawdę musiała uważać, co je i pije, i uważała. Ale na każdego znajdzie się sposób. Czasami nie chodzi o to jak, ale kiedy. W najtrudniejszym momencie życia Bony, kiedy zmarł Zygmunt Stary, pogłębiał się jej konflikt z dorosłym już synem, przyjaciele, którzy cenili karierę zawodową, opuszczali ją, pojawił się on. Otoczył ją ciepłym ramieniem i wsparciem. Arystokrata, który nie znał łaciny, był niedouczony, ale cóż to miało za znaczenie. Młody, lojalny, zakochany Giovanni Lorenzo Pappa Coda, czyli Jan Wawrzyniec Pappa Coda, stał się jej prawą ręką, miał dostęp do pieczęci, do podpisanych im blanko wzorów dokumentów. No, widząc, co się dzieje wokół królowej, skłonił ją do opuszczenia Polski i pożyczenia Habsburgom kwoty, która stanowiła równowartość dzisiejszych mniej więcej 250 milionów złotych. Proszę Państwa, jak ktoś pożycza takie pieniądze od wroga, to nie po to, by oddawać. Ukochany okazał się sługą Habsburgów. Chwilę potem królowa otrzymała dwie porządne dawki trucizny. Pierwszą w kielichu nomen omen lekarstwem, drugą w ulubionej potrawie. No, morał trzeba wyciągnąć samodzielnie. Z tym, że to nie koniec. Habsburgowie ponadto sfałszowali testament i zgarnęli cały majątek. Szef akcji, 30-letni Filip II Habsburg, uhonorował Jana Wawrzyńca Pappa Codę wysoką roczną pensją, tytułem margrabiego, wręczył mu także odznaczenie za służbę na dworze polskiej królowej. Noż, proszę Państwa, scenariusze thrillerów pisze historia, tylko kto je dobrze nakręci? Miłego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cyglor i do usłyszenia za tydzień we wtorek mniej więcej o tej porze. A ta pora to za 6,5 minuty 10. Po 10 polecam Państwu szczególnie naszą płytę tygodnia. Jak zwykle będziemy mieli egzemplarze dla Państwa. Po 10 także muzyka i nowe płyty. Muzyką także kończymy tę pierwszą godzinę naszego spotkania i to też będzie duet Kaja i Zbigniew Wodecki. We fali, tam wikari tataj, ale wi. Want to see the devil love you my heart if you so we do turn on wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień.